राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 जनवरी 2005 लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आप कृपा करो तो परमात्मा प्राप्ति लगन बढ़ जावे, वहाँ लोग आसक्ति छूट जावे, संसार हूँ भगवान में लगन बढ़ जावे। देखो भाई, ये आपके सबके जानने की बात है। आप विशेष ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। मनुष्य का कुछ अवरोध नहीं है। लोगों ने दो उपाय मान रखे, दो खास खास दो भोगेश्वरी प्रसाद नाम रुपया इकट्ठा करना भोग होना, ये पतन की बात है, दड़कों में जाने की बात है सीधी। परंतु आप सुन रहे मोहन ऐसी बात है, भीतर से मन से न रहने के भाई ये तो आवेगा ही, घर ही गुलामी करो, गोभी नहीं आया वो नहीं आवेगा, आना है वो आवेगा ही। प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर, प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर। हम जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले आता था, हमारे से पहले दूध आता है, पीछे पीछे हमारे इस जैसे प्रारंभ सबका बिना हुआ है। वो तो मिलेगा ही, किसने मिलेगा इसको पता नहीं पहले, परंतु मिलेगा इसमें संदेह नहीं है। इसी मनुष्य भी संतों ने करी है, वही है, वो तो मिलेगा ही। तो उसमें समय बर्बाद क्यों करो, समय तो भगवान में ले लो, वो मिलेगा नहीं, वो आपकी इच्छा वो मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे पदार्थ और भोग ये दो चीज तो मिलेगी ही है, क्या करता पड़ दी है, क्या कर रहे हो, क्या करने पर कर रहे हो, भोग बुद्धि से कोई नहीं पकड़े, सो गए तो भोग बुद्धि से नहीं सो गए, सीधे ला गए बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो जाए, सीधे ला गए आराम मिले, आदत मिले रोटी वो तो मिलेगा, आराम भोग हो गए तो परमात्मा रोटी मिलेगी। आराम तोड़ दो, अरे राम आराम आराम राम राम जी आओ तोड़ो परमात्मा प्राप्त हो जाए। अरे भोग और पदार्थ तो मिलेगा, ये तो मिलेगा ही। हमारे साथ नाचती रहते थे बहुत से लोग जानते हैं, उनके मन में ही ये भगवान के नहीं देते थे, एक जगह बैठूंगा नहीं, अरे भिक्षा मांगूंगा नहीं, नहीं बोलूंगा नहीं, और रास्ता मिला रास्ता चले गए, गाँव आ गया, गाँव को छोड़ रास्ता ले लिया, नींद ऐसे हो गए कुए पढ़ ले गए, दो तीन दिन तक हम कैसे रहते, वो एक दिन गांव के पास भेड बकरी चलने वाला खड़ा था, उन्होंने कहा महाराज महाराज महाराज बोलना ही नहीं मिलना है, एक रास्ता मिल गया। वो रास्ता गांव का नहीं था, वो था खेत का, वो खेत में गए और कुआं में लिया, कुएं से हाथ पैर लिया सो गए वही। तो वो रात में आया बेट मछली चढ़ा वाला दूध लेकर, कहा महाराज बेटा का दूध पकड़ेगा पिए ना पिए, काय करू मेरे लिया। तो वो तो भगवान सबको आनंद देते हैं, बस देते हैं, ये तो देंगे ही थोड़ा सुसाइल हो पता उद्योग करे उनके लिए वैसा है सब प्रार्थ पहले रहता पहले पहले प्रार्थ पहले रहता पीछे रहता शरीर दूसरी चिंता क्यों करे शरीर उम्मीद इस बात देश सच्चे देश भगवान में लग जाओ। खास बात है मेरी बात तो ध्यान देते भी है पर ध्यान सही वजह नहीं देते ध्यान हो तो बहुत जल्दी फायदा होगा बहुत जल्दी ऐसा फायदा तो होगा ही इसमें संदेह नहीं है बहुत संदेह नहीं है फायदा तो होगा परंतु परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब तो ज्ञान हो जाए जीवन मुक्ति हो जाए परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए ये अभी बदला वर्तमान में हो जाए पक्की बात सच्ची बात है। भगवान से प्रार्थना करो हो जाएगा और उसी ने भगवान का प्रेम मांगो भगवान की भक्ति मांगो भगवान ज्ञान मांगो भक्ति भक्ति जरूर मिलेगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ बोलो मत अपने घर में भी खास बात पर नहीं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम बनते हो राम राम हरे राम रो कृष्ण श्री कृष्ण हो जो जिनको प्यारा लगे वो नाम जपो हरदम वो करो निकोटिया करते हो नाम जपो तो जरूर लगेगा जरूर फायदा होगा। और आपने देखा है ना कि फायदा तो हुआ ऐसे तो बहुत भाई बहन मिलते हैं कहते हैं फायदा तो हुआ तो फिर और सुनो देखो तो इसमें जोर से लगना है यही आप केवल इच्छा धन मिलने का तीन बात होती है इच्छा भी हो उद्योग भी करे और प्रबंध हो तो रहेगा प्रबंध नहीं मिला तो घाटा लग जाएगा ये मैं घाटा लगता ही नहीं ऐसा माता इतनी पक्की बात घाटा लगता ही नहीं मुनाफा ही होता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम जब बना राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो बैठे हो क्या काम है खर्चा तो लगे नौकरी खर्चा तो लगे अरे काम नहीं नहीं रोटी अंडा तो बना जाना पड़ता है ये तो खर्चा तो लगता है और काम करे नहीं नाम नहीं जब भाई भगवान बोलेगा भोजन दिया राम राम करो तो भगवान के भजन में लग जाओ। कलयुग में नाम के महिमा विशेष है कले विशेष नहीं अनुभव ये चीज में लगन लग जाओ भगवान की प्राप्ति कैसे हो एकांत में जंगल में जाओ गंगा जी किनारे बैठ जाओ सत्संग में आ जाओ अरे हरदम भगवान में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान की प्राप्ति कैसे हो जीवन बदल जाएगा जीवन आपका विलक्ष हो जाएगा एकदम गोस्वामी महाराज स्त्री तो सुना होगा स्त्री महाराष्ट्री स्त्री में तो मेरे भाई है वो ले गये और साथा फंस रहा था मैं कहूँगी भगवान में जाओ तो कितनी बड़ी बात है तो मिला गया भगवान तो ऐसे ऐसे हुआ है बात कितने ऊंचे संत हो गए उनकी बाड़ी से आज बहुत लाखों करोड़ों आदमियों को लाभ हो रहा हमारे से इतना उपकार धनी आदमी नहीं कर सकता एक दिन भोजन करा देते हैं एक दिन आदमी सब भोजन खर्चो लगे खर्चो लगे रुपया करेंगे क्या हमारे कोई कोई साधु है रुपया रोटी मिल जाए कपड़े मिल जाए मकान मिल जाए फिर खर्च करो तो वास्तव में मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है भाई हो चाहे बहन हो कोई कोई हो सच नहीं जाओ भगवान सबके लिए अभी दुराचार से दुराचारी भी फंसते भवन का साधु छंद हो जाएगा जिनको मांगे से भी पूरा पेट नहीं भरता उनके पास में सैकड़ों आदमियों का पेट भरता ऐसे छंद हो गए जिन्होंने पास बहुत सच्ची बात है केवल भगवान के भजन में रह जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से लग जा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे बनो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। लोक और परलोक सुख मिल जा, भाग्य मिल जा भाग्य, मांगने से रोटी मिली, कर गए घर में कपड़ा ले, अरे जरूरत नहीं ले गए। कर्ज होती है मांगने वाले को, यहाँ घर देने वाले घर में देने वाले कर देते, कपड़ा दे दो। अरे भाई पूर्व बढ़िया इतने सुना करे क्या करे, ले लो। तो ऐसी बात है, एकदम लोक और परलोक दोनों सुने, ऐसी बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान राम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नाम जब मैं लग जाऊंगा। लेख में बैठे रहते हो कोई काम तो कुछ भी नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हर धाम बस नाम में लग जाओ, भाग्य बदल जाए, जीवन बदल जाए, विचित्र हो जाए। मांगे मिले न राबड़ी, मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहा तो वर्ण, आ मोहन भोग गले में अट गए, आ संतों के शरण। महाराज महाराज क्या बात है, सबके लिए, छोटा और बड़ा हो, भाई और बहन हो, बालक और जवान हो, बूढ़ा हो, कोई कान हो, सबके लिए भगवान का नाम एक नाम ने ऊपर लग जाए रात और दिन तो आनंद होगा भगवान। अरे विश्वास भगवान में लग जाए, बड़ी उत्तम बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एकदम सीधी सरल बात, संदेह नहीं। राम धड़ी छोड़े पड़े सब कोई खेलो आए, दामा दाई सरदास जीते सुने जाए, पढ़ो झरस क्यों नहीं निज रे मनाम खरामा कहीं अर्थ धन अर्थ। इतनी बात है, अरे मौको मिलो हमारा सत्संग बता मिलती है, अच्छा संग है, अच्छे संग मिलना अब है कि छठ चल रहे जरूर काम जैसे अलग है सार सार, अच्छे आदमी दर्शन मुक्त यहाँ अच्छे अच्छे दर्शन होता गाँव में से गाँव में मोहल्ले में फिर अच्छा व्यवहार अच्छा अच्छा संता है, ऐसा मौका है तो अवसर बड़ा सुंदर मिला हुआ है, जोर से लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम, और कुछ नहीं सीधा नाम से पहले जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम, दूसरी बात आ जाएगी सत्संग में सब बात आती है, आसन सुधर जाएगा, भाव सुधर जाएगा, निर्मल हो जाओगे, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, एकदम सच्ची बात। इस बात सब बहनों से सब भाइयों से सब से कराएंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान राम राम। अब चाहे सुंदर तो पापी से पापी भी भगवान में लग जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, बड़े बड़े कसाई जगाई मदाई कसाई थे सदा कसाई था, पवित्र हो गए भगवान लेने मात्र से विचित्र हो गए, ये एकदम सच्ची बात है, निर्मल जाता है। इस बात से बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ, अब लगे वो हो थोड़े और सही मारो बोलो नहीं हरदमा में काश बात होगा, चुप कभी ना बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हजार कई पत्थर है। चुप कभी ना बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हजार कई पत्थर है, चुप रह कर भी बंद करो, यहाँ काम नहीं करते करना नहीं, रहने पीछे पड़ जाओ। भगवान से कह दो कि ना तो मैं छोड़ दूंगा आप छोड़ दूंगा, रात राम को पुकारूंगा, न सोऊंगा न सो लूंगा। भगवान राजी बहुत होते हैं। सब सब मम प्रिय सब दर्शन है, सब के वो समो हम सब देश समो हम ये वजन तो पाम भक्ति मई थे स्थापित ऐसा तो सच्चे हृदय से ले जाओ भाई। ये एकदम समय खराब मत, समय खाली रहे, समय हृदय रहा दो, सब समय आराम जी में रहो एकदम सच्चे हृदय से। कोई अपना नहीं है भाई संसार में, तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे सब सुविधा, कपड़ा मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, रोटी मिल जाए, मकान मिल जाए, बच्चा बजन में एकदम सब के लिए खुले। मनुष्य मात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, मुसलमान बड़े बहुत ईसाई हम संत हुए, यहूदी हम संत हुए, पारसी हम संत हुए, बहनों माता में संत हुए, भाइयों में संत हुए, सजो भाई हो संत हुए, भगवान में लग जाओ। सबके लिए खोले, सबके सबके लिए खोले, किसी के लिए बना नहीं, मात्र बना नहीं। कुत्ता देगा कुत्ता है ना, सत्संग रहे तो बस बैठा रहे, कीर्तन करे तो बीच में घूमे साथ साथ, उनको और समझावे जीव मात्र खुश हो जाए। सब वाहन देने वाला भगवान का भजन सबको वाहन देने वाला है। भाइयों बहनों मौका है, वह मौका अच्छा हीरो को जन्म गमाए हो भजन बिना बराबरे। अरे पागल एक एक स्वर्ण लाख लाख हीरा को स्वर्ण जा रहा है। राम राम राम राम। उम्र आ रही है, उम्र नसीब आ रही है, हर दम श्वास लेते हैं नदी की मौत के नदी जा रहे, बढ़ने के नदी में जा रहे, अरे बढ़ने के जा रहे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उठा दो भगवान के भजन में लग जाना, लग जाओ लग जाओ, लगे रहो भाई भजन में, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए। राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए। राम जी से लगे रहो भाई, ये बात सब भाइयों से बदलने। अब सब कीर्तन भगवान का नाम सब बोलो, कीर्तन भाई बहन सब साथ में पार साल बना करके आकर मैं से बोलो ये भगवान की आवाज आ रही है, ये सब भगवान की आवाज है, पहला अवतार है, सुनाओ। अरे